zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Tajlandii trwa akcja ratunkowa. Czterech chłopców jest już w drodze na powierzchnię. W Łucku na Ukrainie dziś uroczystości rocznicy zbrodni wołyńskiej. Sześć osób potrutych dymem zawieziono do szpitala po pożarach w Świętochłowicach i Suszcu w województwie śląskim. Czterej chłopcy są już w drodze na powierzchnię. W Tajlandii trwa ratowanie uwięzionych w jaskini 12 chłopców i ich opiekuna. Akcja jest bardzo trudna, zalane korytarze są ciasne, a widoczność w mętnej wodzie słaba. Towarzyszący chłopcom nurkowie, a jest ich w sumie 18, mają do pokonania 3 km wody. Niektórzy chłopcy nie potrafią pływać. Każdemu jednak towarzyszy co najmniej dwóch ratowników. Pierwszy chłopiec może wydostać się na powierzchnię najwcześniej o 16 naszego czasu. Chłopcy wraz z opiekunem utknęli w jaskini 23 czerwca, gdy drogę powrotną odcięła im woda po monsunowych deszczach. Akcję ratunkową trzeba było przyspieszyć, gdyż w jaskini było coraz mniej tlenu, a coraz więcej wody. W Łucku na Ukrainie odbyła się msza w intencji ofiar zbrodni wołyńskiej. Mija 75 lat od masowych mordów dokonanych na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. Podczas nabożeństwa, w którym uczestniczył prezydent Andrzej Duda, ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki mówił, że ofiary zbrodni wołyńskiej zachowały wiarę i wytrwały do końca mimo ogromu cierpienia. Trwają w pokoju, bo my o nich pamiętamy, polecając Bogu kolejny raz, już 75. wszystkie ofiary obłędnej ideologii, powtarzając za świętym Janem Pawłem II słowa wypowiedziane do nas we Lwowie podczas podróży apostolskiej w Ukrainie. Niech przebaczenie udzielone i uzyskane rozleje się niczym dobroczynny balsam w każdym sercu. Niech dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy gotowi będą stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co dzieli. Dziś obchodzona jest rocznica Krwawej Niedzieli. 11 lipca 1943 roku miało miejsce apogeum ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez UPA. W rzezi wołyńskiej uznanej przez Sejm za ludobójstwo zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. I kolejne informacje. Sześć osób, w tym dziecko podtrute dymem, zawieziono do szpitala po pożarach w Świętochłowicach i Suszcu w województwie śląskim. W Suszcu pożar wybuchł w piwnicy. 10 osób ewakuowali strażacy. 5 zawieziono do szpitala. W Świętochłowicach ogień pojawił się w pomieszczeniu gospodarczym na poddaszu. Ewakuowano około 30 osób, a poszkodowanego 36-latka znaleziono podczas przeszukania zarządzanego przez dowódcę akcji. Ten mężczyzna także trafił do szpitala. W Warszawie 14 osób zawieziono do szpitala po wycieku substancji chemicznej w terminalu cargo przy ulicy Wirażowej. Na miejsce przyjechało 11 zastępów straży, a także grupa chemiczna, która ma zbadać, co to za substancja i skąd pochodzi. To duży sukces wrocławskich archeologów. Na Sycylii koło Palermo odkryli średniowieczne groby. Zdaniem naukowców mogły należeć do Normanów, czyli potomków Wikingów. O szczegółach Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Zdaniem antropologów na takie pochodzenie wskazują wysoki wzrost i masywna budowa szkieletów pochowanych tam osób. Jak mówi profesor Sławomir Moździoch, część odkrytych mogił sprzed 800 lat niewątpliwie należała do przedstawicieli elity lub duchowieństwa, na co wskazuje forma niektórych grobów. W tym roku archeolodzy natrafili w sumie na 10 pochówków, w tym trojga kobiet i dwojga dzieci. Pozostałe szkielety były trudne do zidentyfikowania. Zdaniem naukowców był to cmentarz związany z przykościelnym szpitalem. Na koniec Bieszczady. Kto rozpoczyna urlop, a wciąż nie zdecydował, dokąd pojedzie, może właśnie tam. Jak zapewniają goprowcy, są dobre warunki, pochmurno, a to właśnie odpowiednia pogoda do wędrówki, mówi Grzegorz Małczan. Widzialność jest dobra, tylko że w Uszczykach Górnych jest dosyć znaczne zachmurzenie, tak samo w Cisnej. A temperatura jest powyżej 10 stopni, w Cisnej plus 13, Uszczyki Górne plus 12. No jeszcze ratownicy z Dukli podają 23 stopnie. Generalnie po górkach da się chodzić. W ostatnich dniach nie było poważnych wypadków. Pomocy potrzebowali jedynie turyści, których nawigacja wyprowadziła w pole. Wieczorem żeśmy mieli krótką taką akcję wyjazdową po ludzi, których nawigacja wyprowadziła w okolice wsi Kalnica, szczere pola, łąki i tam utknęli na parę godzin. Także ratownicy musieli tam pojechać i im pomóc. Droga z Kalnicy do Turzańska jest zaznaczona tylko na niektórych mapach, ale okazuje się, że nawigacja także ją pokazuje. To był serwis Trójki. Coraz mniej słońca i coraz więcej chmur. Na termometrach 15 stopni w Przemyślu, 22 w Poznaniu i Warszawie, 19 w Gdańsku i Szczecinie. Na południu deszcze i burze. Trójka.

to the house of the Lord. Come on, let's go. Takie bardzo zachęcające zawołanie w tej piosence zabrzmiało. Piosenka pochodzi z płyty o tytule też, powiedziałbym, trochę intrygującym i inspirującym. Don't let the devil ride. Czyli w wolnym tłumaczeniu, nie pozwól, aby diabeł siadał za kierownicą. No, niektórzy to lubią, podzielić się kierownicą z kimś takim, żeby poszaleć. Artysta nazywa się Paul Thorne i jest człowiekiem o dość bogatej, barwnej przeszłości, bo zanim trafił do muzyki, to był bokserem, uprawiał sporty ekstremalne, no i w pewnym momencie odkrył sobie duszę rock'n'rollowca, czy też może po prostu muzyka, no i zaczął nagrywać płyty. Może się pochlubić sporym dorobkiem. Jest takim artystą reprezentującym taki bardzo amerykański zlepek gatunkowy, który wygodnie teraz nazywa się Americana. Jest w tym i rock'n'roll, i country, i to, i owo. A po prostu ma być rytmicznie, wesoło i do zabawy, i do posłuchania, i do, no może nawet pojeżdżenia z tym kimś za kierownicą, kto wystąpił w tytule tej piosenki. To jego najnowsza płyta, a wybrałem dla Państwa jeszcze dwa utwory. Pierwszy z nich to, zaraz żebym tylko nie pomylił, bo potem będzie afera. A to wolę powiedzieć ten drugi, jaki ma tytuł, bo to mam wyraźnie napisane. A więc Paul Thorne i w drugim utworze What Should I Do? I'm traveling on, keep holding on, the King's Highway, keep holding on, sin is trying, keep holding on, trying to lead me astray, keep holding on, I got to go on, keep holding on, to the glory land, keep holding on, that's why I'm holding on, keep holding on, to my Savior. słucham sobie tego Paula Thorna i muszę powiedzieć, że zadowolony jestem, iż zrezygnował ze sportowej kariery, aby zająć się muzyką. Po prostu podoba mi się to, co robi. A teraz będzie utwór zatytułowany King of Alabama. Zagadka bez nagród. Cóż to za styl muzyczny? Say we were friends. We both rode the highways on a song. So I'm writing this one here in memory of him. 'Cause the king of Alabama has gone home. He was a man among men, the old school kind, had a great big heart. Laid back mind, let you hold his guitar. If he broke his string, if he thought he looked country, ought to heard him sing. From Alabama across the Rio Grande, he beat the blacktop down with a five-piece band. Not because he loved it, he did that too, but he did it, man, 'cause that's what he was born to do. And some people calculate moves, he never had a thing to prove. He just let the wind take gone home. And nothing good ever happens after midnight, so the story goes. You can't trust nobody, it don't matter how close. It was a friend that took him from his family. I keep his chain in my pocket, his son in my prayers. Every stage I'm on, I can feel him there with. Some people calculate moves, he never had a thing to prove. Let the wind take him where it may. Damn shame the way things go. It's too bad we have to lose the good folks. But the king of Alabama has gone. Calculate moves, he never had a thing to prove. He just let the wind take him where it may. Yeah. Honky tonk and trick, and get a guitar and grab you a big, let the old tunes possess you and play. King of Alabama to był ten utwór. Płyta nosi tytuł Providence Canyon, a artysta dobrze Państwo odgadli, bo przyszły listy. Specjalnie mnie to nie zaskoczyło, bo jednak styl muzyczny tej piosenki bardzo łatwy do rozszyfrowania. Owszem, country. To jest najnowsza płyta artysty amerykańskiego country, który działa w Nashville, a nazywa się Brent Cobb. I wybrałem go dlatego, że to jego country nie jest wyłącznie tym takim staromodnym zawodzeniem z hawajską gitarą, ale jest tutaj trochę rock'n'rolla i jest parę dobrych kompozycji. W sumie uznałem, że nawet tym, którzy troszkę boczą się na ten styl muzyczny, coś w muzyce Brenta Cobba może się podobać. Dziękuję za listy dotyczące tych wyborów i dziękuję za to, że Państwo jednak akceptują profil tej audycji, czyli taki właściwie niesprofilowany, że spotykają się tutaj artyści różnych roczników, różnych stylizacji, no i różnych geograficznych okolic, choć nie ukrywam, że głównie mamy tu anglosasów. No dobrze, wracamy do Brenta Cobba. Dwa utwory z tej nowej płyty, które przygotowałem jeszcze dla Państwa. Będą to tytuły Sucker for a Good Time, a potem High in the Country. Something bred in my bones. I heard him story by my grandpappy getting down and rolling along. Way down in Alabama, just south of Tallahassee, the fellas hate to hear my name, 'cause I hold a pretty girlfriend, shine them Lord and lead you to fame. Well, it's a mean scene, man, you never seen nothing like it, and I ain't the kind of stretch out the truth. Every time I head south, son, I always come back listening to you. Hey, if work won't pay the first time, might as well hit the hook line. Y'all, it ain't my fault, I'm just a sucker for the good time. She was dressed in Dolce Vita, alone sipping tequila, breathtakingly gorgeous and pearl. Came to me as when you think you're gonna save me a dance. In her eyes I sense fairness. She whispered, honey, here's your answer. She was a left cat, man, I never had nothing like her, and I ain't the kind of stretch out of life. While she was getting evil, I was getting close to goodbye. Yeah. Should have been a lawman, dominant hand with a radical creed. Should have punched clocks on the piers and the docks, making concrete. I've seen ships down in Savannah lift their ivory sails, so I could have gotten used to life at sea. Could have been a doctor living in a mansion, rich as I'd be. Would have had a fast car, young blonde girlfriend, all for free. I'd like to think that sometime far away there'd be a man like I am now. He would feel that he was losing touch. Lost too much high in the country, where the skies are blue. High in the country, where I'm true with you. Well, I'm down with the devils, I'm down with the saints, I'm laying on thick fresh coats of paint. Take it all back, take it all back, Jack. She never loved a damn thing, never lost faith. I would die a thousand deaths to end up in her loving arms. Every chance I had, I threw away. Na zakończenie mojej części audycji wystąpił ze swoimi nowymi piosenkami Brent Cobb. Dziękuję Państwu za listy i za korespondencję dotyczącą zawartości audycji. Nie ukrywam, że szczególnie mnie ucieszyły te akceptujące ten pomysł z Fredem Buscaglione, którego bardzo lubię, mam sentyment i mam dużo innych nagrań, może jeszcze go przyniosę. No ale to już na pewno nie dzisiaj. A teraz moje oczy widzą, nie mylę się, Jana Chojnackiego, przygotowanego do przejęcia mikrofonu. Proszę bardzo. Dzień dobry. Tak, to rzeczywiście ja jestem i przygotowany, tak jak słusznie zauważyłeś. Moje przygotowanie poszło tak dalece, że wypisałem sobie dosyć precyzyjnie, co będzie po czym. i myślę, że dochowam temu porządkowi. A na początek nasz ulubiony mruczek, bo obaj przecież bardzo zawsze zachwalamy twórczość Tonego Joe White'a, który zwiastuje swoją nową płytę utworem własnym, choć cała płyta ma być bardziej poświęcona wielkim standardom muzyki takiej z pogranicza bluesa i rocka, ale nawiązująca cała płyta do, no, do takich podstaw. Tony Joe White, producent jego, to jego syn, a opiekun ta Benoit, czyli wszystko gdzieś tam razem zawiera się w klimacie błotnistej Luizjany. I tak też brzmi utwór, który Tony udostępnił nam, żeby zachęcić do zainteresowania jego nową płytą, która nosić będzie tytuł Bad Muffin. I taki też jest tytuł tej piosenki. Give me a couple, I'll hit a couple of licks on the front and we'll go. Something to eat. Walk into the kitchen and just stand at my feet and you start bad-mouthing me. If you bad-mouthing me, baby, you keep bad-mouthing, baby, I'm still gonna put you down. Get off in the evening, get home right about four. First thing I hear from you, baby, when I walk through that door, you start bad mouth. Yeah, you start bad mouth. You keep bad mouth, baby, I'm sure I'm gonna put you down. Shape up, you better get started. These days I'm gonna leave you broken hearted. Bad mouth. Just keep on bad mouthing. You keep bad mouthing, baby, so I'm gonna put you down. Thank you. No tak, jak doda się Big Boss Man i Memphis, Tennessee i troszkę zwolni tempo, a do tego doda mruczenie Tonego Joe White'a, no to powstaje utwór zatytułowany Bad Muffin. Tak zresztą jak będzie miał tytuł nowa płyta Tonego Joe White'a. Już wkrótce. No a skoro już przy Luizjanie jesteśmy, to chciałbym, nie wiem, pewnie to w moim kąciku przynajmniej to jest debiut tego artysty, ale może ty, Wojtku, już go kiedyś grałeś. No, trudno, trzeba sprawdzimy. Eric Johansson, nie mylić z Ericiem Johnsonem, również gitarzystą, bo to jest gitarzysta. Młody gość, który od pewnego czasu się usamodzielnił, bo zazwyczaj był w tle różnych innych słynniejszych kolegów z południa Stanów Zjednoczonych, no ale postanowił nagrać własną płytkę, dał jej tytuł Burn It Down i takim wiodącym utworem na tym albumie jest pieśń poświęcona jego ukochanej Luizjanie i tytuł bardzo prosty. Oh, Louisiana, Eric Johansson. Put me in shame and in sorrow, and I come back tomorrow. Oh, Louisiana, oh. Oh, Louisiana. southward to the sea, where I long to be. Oh, Louisiana. Oh, Louisiana. Yeah, yeah. Them Yankee nights are cold and long. My tomorrow. Na cześć Luizjany, Eric Johansson. No i pozostajemy jeszcze na południu Stanów. Kolejny gitarzysta i wokalista, Rich Robinson, niegdyś współlider i gitarzysta The Black Crowes, teraz szukający sobie troszkę miejsca na scenie muzycznej, trochę z własnym zespołem występował i nagrywał, no a zwiastuje nową formację, którą też tak troszkę ptasio jakoś nazwał, bo Black Crowes to przecież czarne wrony, a tutaj nawiązuje do sroki, bo nazwał swój zespół The Magpie Salute. I poza samym Richem Robinsonem odnajdujemy to dwóch członków Black Crowes, czyli innego gitarzystę Marka Forda i Svena Pipina, no i jeszcze paru tam koleżków, z którymi Rich od wielu, wielu lat współpracuje. Prawdopodobnie będą dwa albumy tej formacji, bo ten, który już jest przygotowany, nosi tytuł High Water One, czyli jedyneczka. No to pewnie będzie i dwójeczka. I z tej płytki na razie jedno nagranie Rich udostępnił. Nosi ono tytuł Send Me an Omen. A przypomnę, że jego nowa grupa nosi nazwę The Magpie Salute. Yeah.